Hola, bon dia. Aquest dimarts tocarà gaudir de nou del temps atípic d'aquest ambient d'estiu amb temperatures molt contrastades. Aquesta matinada ha fet molt de fred, de nou a la Cerdanya, cap a la zona més fonda, més freda, a Das, per exemple, 0 graus. Molt de compte perquè aquests dies les amplituds, les diferències entre les mínimes i les màximes doncs, són molt significatives, gairebé espectaculars a Cerdanya, per exemple. A Das, a 0 graus de mínima, esperem avui una màxima entorn als 26 graus. Mínimes també d'aquesta matinada, doncs, fresques, però no tant, a la Seu d'Urgell 8 graus, 9 a Escaldes en Gordany, 10 graus a Oliana o 12 graus a la ciutat de Lleida. El temps avui marcat pel cel blau, tant al matí com a la tarda, temperatures doncs, bastant altes, 31 graus de màxima estimada a Lleida, 30 graus a Mollerussa, 28 a la Seu d'Urgell, 27 a Andorra la Vella o 26 graus a Puigcerdà.